Chai Tony Boy. J Drama on the beat. Mando. Ebwana Riziki mafungu mwenye nyota ya lungu atabaki mlinzi kumtukuza Mungu, hakuna tisheti na kuna jinsi yendo anayetoa wengojea kwa kikupa nyumba matatizo akosi kukupa mlango wa kutokea. Chagua kulizika wefala kisha uokoke, kuzoa maji alomwagika siku zote mshala matope. Nafikiri game bado ni mtiti na hii sauti ni dodoki leo imekuja kuvyosha vyombo vya mziki. Take care bro, mapenzi ni feeling, demu akijiona ni mkali wanamwacha shindane na pilipili. Hii siri ndo nakupa baba, squeeze na nyota ya ugali maana napendwa sana na mboga safi. Hila hali ngumu mafrendi wengi wanasusi, sijabu kwamba mambo hayaendi tunenda sisi. Naona fanya kazi wanapagawa maana mabosi wote wachafu ndo maana wakosi chawa. Vami wani utaumia njia zozazi, demu wako ni ndoa ya wani utumia kila mpangaji. Bola nilo ugali na bamia maana viungo vya albino hawezi kunga mboga ikanukia. Kumuliza mchafu hivi siri ya wasafi ni sana kuuliza mafuta 200 yanauzwa shingapi. Wewe ni unafiki ulopitiliza, uweze kuwa loyo nyewe mnajua kwamba figo ni pizza ila Bagamoyo. Wacha ni wetu sio kileta wenge kali, so mamba kumbe kenge maji tende nazi twende kazi, wewe na wanao kumbe ni wasenge nyaji. Aha, yetu sana soni kichana ni yetu, Yesu ni bwana ila so kila bwana ni Yesu. Unatania wewe kama ujui kitana ndo biti ambayo tumika sana kuchania. Na mama linambia usigilaumu kama aliachwa na gari, na gari kabla jafika mbali ikapata jali. Hilo fungu la kukosa aliumi kama demu ale kubloke lafu olu kwa na mpango. Utawasikia mala ho banga wezi kumfikia yangunya, kwanza lapa gani hana madini yule mtukuma amebuma kujituma. Kwanza nini yule kwaila alipisha sana kwenye ile ngoma nataka kunya. Mchai nasema bando kunaga kasumari, na siwezi kulinganishwa na ule dogo wa madi. Wakina nani wakisha nionaga ni mavidebe, malapa watoto nshawapa midoli wakacheze. Mtoto sholo bwenze K baba na mwana, respect mwanangu nenga mafioso chama lawana. Wivu kidonda na kueleza hapo ndo utaona blo masicho na konda mina dereva. J Diamonds and beat Shy Tony boy, atuponi kwa life jacket, cause tunaishi kwa loji na budget, weka kwenye bracket, umetuletea matango poli hapo sebo menunua supermarket, na feli hapo. Katale Music.